Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witam Was serdecznie, Wiktor Parol. W dzisiejszej dość krótkiej audycji zaprezentuję Wam dwa newsy nie z ubiegłego, ale jeszcze wcześniejszego tygodnia, ponieważ są to na tyle istotne informacje, że warto o nich wspomnieć. Mówimy tu o nowym podatku, jaki zafundować nam chce Komisja Europejska, podatku od transakcji finansowych, oraz o zakazie krótkiej sprzedaży, jaki pojawił się na 4 giełdach w Europie. Ponadto w dzisiejszej audycji skoncentruję się na istotnych informacjach z Polski. Problemach, jakie mieli przedsiębiorcy zgodnie z akcją Weź Paragon, zafundowaną przez kontrolę skarbową. Będzie także troszkę o przepychankach przedwyborczych, możliwości odzyskania pieniędzy z zakupu podręczników dla własnych dzieci. Przyjrzymy się także nietypowemu życzeniu Zarządu Dróg Miejskich z Grudziądza, zawartemu w dokumentacji przetargowej. A w szczególności przyjrzymy się raportowi, jaki przygotowali specjaliści partii rządzącej w stosunku do obecnej sytuacji Młodzieży 2011, jak to nazywają. A zza oceanu przypłynie do nas kilka nutek głosu wolności w związku z ostatnim wyrokiem sądu w Atlancie. Oczywiście linki do artykułów, z których korzystałem, znajdziecie na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. A tymczasem zaczynamy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Jak to w tygodniu w sieci zwykle bywa, zawsze musimy mieć jakiś problem z urzędnikami. Tym razem na tapetę trafili urzędnicy skarbowi z Zakopanego, którzy w ramach akcji Weź Paragon strasznie uprzykrzali się tamtejszym przedsiębiorcom. Oczywiście na początku zaznaczę, że stanowisko Urzędu Skarbowego jest takie, iż akcja Weź Paragon była akcją czysto edukacyjną. Miała ona nauczyć drobnych przedsiębiorców, by dokonywanych transakcji nie ukrywali, tylko uczciwie ewidencjonowali je w kasach fiskalnych. Kontrolerzy skarbowi mieli się przyglądać i w wypadku, gdy zobaczą jakieś uchybienie, reagować mandatem. Natomiast w Zakopanem wpadli oni na pomysł przerodzenia całej akcji w zaplanowane polowanie na przedsiębiorców. W ruch poszły prowokacje wszelkiego rodzaju. Najpopularniejszą była metoda na bardzo szybkie zakupy. Urzędnik skarbowy rzucał na blat odliczoną kwotę pieniędzy, chwytał towar i próbował odejść. A jeżeli ekspedientka nie była na tyle szybka, by w locie wręczyć mu paragon, dostawała mandat. Bowiem oczywiście w rozumieniu urzędników to ekspedient, ekspedientka są odpowiedzialni za to, żeby klient zabrał ze sobą paragon. Tego typu zachowaniem zbulwersowany jest rzecznik Krakowskiej Izby Skarbowej Konrad Zawada, który zapowiada, że wszystkie skargi, które wpłyną, zostaną dokładnie sprawdzone, a pracownicy poniosą konsekwencje. Ale jak zawsze na obietnicach się pewnie skończy. A tymczasem może przedsiębiorcy powinni zrobić jakąś akcję edukacyjną urzędnikom i na przykład zaserwować urzędnikom defenestrację. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. I zaczęła się kampania wyborcza, w związku z czym na wierzch zaczęły znów wypływać różne przewinienia posłów i senatorów. I tak podczas ubiegłotygodniowej debaty w Sejmie, w której minister Rostowski pytał opozycję, jakie ma ona pomysły na obniżenie wydatków i polepszenie sytuacji finansowej państwa, jeden z posłów PiS, Marek Suski, zaprezentował słuszny pomysł pilnowania ministrów rządzącej partii. w szczególności wiceministra skarbu Jana Burego, który ostatnio na suto zakrapianą kolację wydał 15 tysięcy złotych. Oczywiście wiceminister broni się, że ani złotówki z publicznych pieniędzy nie wydał. I rzeczywiście, za całą imprezę zapłaciła elektrownia Kozienice, w której większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa. I skąd tam się wzięła ta elektrownia? Cóż, poseł Marek Suski oświadcza, że dysponuje poświadczeniem elektrowni Kozienice, które jasno mówi, że rzeczona impreza było to posiedzenie zarządu spółki w hotelu z udziałem pana ministra. I chyba nie dziwne, że prąd ciągle drożeje, skoro trzeba wyposażać barki na coraz to nowe chlania ministrów. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Jest wrzesień, wakacje się kończą, okres przedwyborczy w pełni, a tymczasem napotykamy się z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie wyborów parlamentarnych. Stronami w sprawie była Państwowa Komisja Wyborcza oraz Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu. Sprawa jest o tyle bezprecedensowa, że tym razem Sąd Najwyższy zasądził rację po stronie Komitetu Wyborczego Wyborców przeciw Państwowej Komisji Wyborczej, która to popełniła uchybienie, nie pozwalając zarejestrować Komitetu Wyborczego, kwestionując prawidłowe wpisy na listach wyborczych. Ponadto dokonała także uchybienia proceduralnego, ponieważ nie poinformowała rejestrującego się Komitetu Wyborców o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni. Oczywiście teraz pojawił się nowy spór, mianowicie czy takim zachowaniem Państwowej Komisji Wyborczej został naruszony kodeks i kalendarz wyborczy. Działacze Nowego Ekranu będą chcieli albo wystartować w wyborach, albo zaskarżyć działanie Państwowej Komisji raz jeszcze i poprosić o przesunięcie terminu wyborów. Może zaproponujmy im, by jednak wybory dalej zaskarżali, nie kandydowali, natomiast głosy swoje oddali na konwent Nowej Prawicy. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. I nadal jesteśmy we wrześniu. Tym razem państwo wymyśliło wrześniowe rozdawnictwo pieniędzy pod pseudonimem Zwracajmy koszty podręczników szkolnych. Rodzina, której dochód nie przekracza 351 zł netto na osobę, może ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników. Ponadto rodziny, w których są problemy związane z klęskami żywiołowymi, ekologicznymi, zdarzeniami losowymi, w których jest problem sieroctwa, ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu czy narkomanii lub dzieci są upośledzone, otrzymają takie wsparcie niezależnie od dochodów w rodzinie. Kwoty refundacji są uzależnione od szkoły i klasy, do jakiej chodzi dziecko. Nie będę tutaj przytaczał konkretnych liczb, ponieważ przeczytać je możecie na stronie w postaci dużej tabelki. Jak widać, urzędnicy w Ministerstwie Edukacji całkiem dobrze pracowali nad wykreowaniem kategorii podziału uczniów. A teraz, żeby było tego mało, zamieśćmy tam jeszcze kilku innych urzędników, bowiem termin składania wniosków ustala normalnie wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta. Ale w przypadku uczniów ze szkół artystycznych zaangażowany jest w to sam minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bardzo miłą ciekawostką jest to, że w końcu uczniowie zarówno ze szkół prywatnych i społecznych, jak i szkół państwowych traktowani są na równi, to znaczy dzieciom uczęszczającym do szkół społecznych i prywatnych także przysługuje zwrot kosztów podręczników. Oczywiście z tą różnicą, że nie zwraca im pieniędzy dyrektor szkoły, tylko na przykład prezydent miasta. a dla rodziców następująca informacja. Jeżeli będziecie się starali o uzyskanie tego dofinansowania, pamiętajcie o zachowaniu faktur VAT imiennych na siebie bądź własne dziecko, bowiem to one stanowić będą dowód zakupu podręczników i podstawę do zwrotu kosztów. Oraz pamiętajcie o przygotowaniu wszelkiego rodzaju zaświadczeń i oświadczeń o wysokości dochodów oraz wszelkiego rodzaju dokumentów pozwalających zakwalifikować wasze dziecko do jednej z wybranych grup, czyli że alkoholizm w domu, narkomania albo takie tam. Ja! Słuchajcie kontestacji! A teraz nastał czas na rodzinę na swoim. A może, tak jak już żartowaliśmy sobie ponad rok temu, singiel na swoim. I rzeczywiście, są zmiany w tym sposobie dofinansowywania kredytów mieszkaniowych przez państwo. Nowelizacja ustawy w tej sprawie przewiduje, że od 31 sierpnia można także dofinansowywać bezdzietnych singli. Tyle, że owi single będą mogli w ramach preferencyjnego kredytu kupić mieszkanie tylko do 50 m2. Co rzeczywiście nie jest imponujące ze względu na to, że rodziny będą mogły zakupić mieszkanie o powierzchni do 75 m2 lub postawić dom, którego powierzchnia nie przekroczy 140 m2. Państwo dofinansuje jednak zakup w przypadku mieszkania 50 m2, zaś w przypadku domu 70 m2. Pozostałą część lokalu małżeństwa będą musiały jednak opłacić same. Już nie na preferencyjnych warunkach, co czyni ten kredyt niekoniecznie korzystnym. W przypadku singli dopłata stanowić będzie tylko udział 30 m2. Pozostałe 20 metrów singiel zapłaci nie na preferencyjnych warunkach. Gazety informują nas, że trzeba się spieszyć, ponieważ te preferencyjne warunki kredytowania dawane nam z łaski przez państwo potrwają tylko do końca 2012 roku. A tych, którzy chcą kupić mieszkanie i nie daj Boże skorzystać z tego kredytu, zachęcam, by najpierw odwołali się do prostej arytmetyki i zasad obliczania procentów i sprawdzili kredyty dawane nie w ramach rodziny na swoim, celem porównania. Kontestacja. Dziennikarze TVN24 w ubiegłym tygodniu dostarczyli nam kolejnych argumentów na to, by wreszcie edukacja była prywatna. Chodzi tutaj o postępowanie, jakie toczy się w sprawie dyrektora szkoły gimnazjum w Olszynie. Jest to w województwie dolnośląskim. Andrzej S., o którym tutaj mowa, został przez prokuraturę oskarżony o jazdę po pijanemu oraz o ucieczkę przed policją. Według zeznań funkcjonariuszy policji, pijany kierowca uciekał przed nimi przez 8 km, nim został zatrzymany, a po przeprowadzeniu rutynowej kontroli okazało się, że w wydychanym powietrzu miał 1,6 promila alkoholu. Rodzice są zbulwersowani, nie chcą, by taki człowiek świecił przykładem dla ich dzieci. Nie mogą jednak w tej sprawie nic zrobić. Jak już wspomniałem, szkoła jest państwowa, dzieci muszą do niej uczęszczać, rodzice za bardzo nie mają gdzie ich zabrać. Zaś zarówno Andrzej S., dyrektor szkoły, jak i burmistrz Olszyny, Leszek Leśkow, opóźniają sprawę zawieszenia dyrektora bądź jego całkowitego zwolnienia ze szkoły, ponieważ, jak mówią, nie ma jeszcze prawomocnego wyroku sądu w tej sprawie. Oczywiście nie sądźmy człowieka zawczasu. Prawdą jest, że dopóki nie ma prawomocnego wyroku, pan Andrzej S. powinien być niewinny, a przynajmniej za takiego uznawany. Jednakże nie możemy odbierać rodzicom możliwości chronienia własnych dzieci. A cała sprawa ciągnie się już prawie 2 miesiące, co w przypadku szkoły prywatnej byłoby nie do pomyślenia, bowiem albo do wyjaśnienia sprawy dyrektor zostałby odsunięty od obowiązków, albo rodzice zabraliby swoje dzieci i własne pieniądze i poszli do innej, bardziej szanującej ich szkoły. marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. I powoli nastaje czas, że każdy z nas jest przestępcą. Tym razem rząd cichaczem planuje przepchnąć projekt ustawy dający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych możliwość wglądu w nasze rachunki bankowe i transakcje giełdowe bez jakiejkolwiek zgody sądu. Pan minister dał bardzo dużo czasu na konsultacje społeczne, bowiem aż 4 dni. Wow! Projekt umieszczono na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 14 marca i do 18 marca można było zgłaszać uwagi i poprawki. Oczywiście obywatele nie muszą się bać, bowiem ten nowy projekt rozszerza uprawnienia operacyjne służb na przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego. Do tej pory chodziło tutaj o poważne przestępstwa. Ale weźmy na przykład takie znieważenie organu konstytucyjnego. Teraz już właściciel strony antykomor.pl mógłby być ścigany, tak by przy okazji urzędnicy prześwietlili mu wszystkie konta bankowe oraz jego transakcje na giełdzie. Ale nie tylko on jeden, bo przecież w dzisiejszych czasach za znieważenie konstytucyjnego organu rozumie się także krytykę władzy i udowadnianie jej niekompetencji. Początkowo, jak nowelizacja, a właściwie prace nad nią ujrzały światło dzienne, nasi kochani włodarze wspominali, że jeżeli projekt będzie budził duże kontrowersje, to się go przesunie na kiedy indziej, natomiast kontrowersji budzić nie powinien, a w ogóle to wykonujemy go, ponieważ taka decyzja przyszła z Brukseli i musimy się dostosować. Jak się jednak okazało, dzięki internetowi kontrowersje się pojawiły i usłyszała o projekcie duża grupa ludzi, stąd nasi wspaniali posłowie odłożą na razie projekt i wrócą do niego w przyszłym parlamencie. Bo przecież po co sobie psuć notowania przed wyborami? Można po, wtedy ludzie nie będą już pamiętać. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Są ambitni, wrażliwi, ale boją się o jutro, bo prawie 60% nowo zatrudnionych pracuje na umowach tymczasowych. To obraz młodych 2011 okiem rządu, a właściwie rządzącej partii Platformy Obywatelskiej. Skąd to zainteresowanie i chęć pomocy młodym? Ha, nadeszły wybory. I Platforma Obywatelska, tak jak w kampanii w 2007 roku, chce zmobilizować młodych i znów uzyskać, tak jak wtedy, przewagę nad PiS, teraz przewagę nad wszystkimi partiami. By ulżyć młodym, urzędnicy zrobili to, co umieją najlepiej. Przygotowali raport. I według tego raportu możemy przeczytać, że młodzi są obecnie świetnie wykształceni. Mamy prawie 5 razy więcej studentów niż 20 lat temu. Oczywiście w raporcie nie jest zaznaczone, że 20 lat temu ci studenci studiowali głównie na kierunkach przydatnych, inżynierskich, prawniczych, medycznych, takich, które się w życiu przydają, a dziś bardzo często mamy do czynienia z różnego rodzaju znawstwami na temat rzeczy kompletnie innym nieprzydatnych. Ale to tak na marginesie. W wieku produkcyjnym mamy według raportu 2,5 razy więcej osób z wyższym wykształceniem niż rzeczone 20 lat temu. I znów są to osoby z wykształceniem prawdopodobnie całkowicie przedsiębiorcom nieprzydatnym, bowiem ponad połowa bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 18 do 34 lat. A żeby było jeszcze zabawniej, prawie połowa z tych ludzi nigdy w życiu nie pracowała. Urzędnicy obawiają się, że kryzys, z którym bohatersko walczy rząd, może to bezrobocie jeszcze bardziej pogłębić. Według włodarzy największym problemem tego młodego pokolenia jest niestabilność zatrudnienia. Prawie 60% umów o pierwszą pracę jest bowiem podpisywanych w charakterze kontraktów tymczasowych. Przez co osoby młode nie mogą od razu kupić domu, bo nie dostaną kredytu hipotecznego, mieszkają z rodzicami i odkładają na dalszy plan założenie rodziny. Ale tak na marginesie chciałbym przypomnieć, że to niespełna 4 lata temu, 3 lata temu, właśnie Platforma Obywatelska uchwaliła, by ratować firmy przed kryzysem, możliwość zatrudniania młodych Polaków na właśnie rzeczone kontrakty tymczasowe. I jeżeli dobrze się przyjrzycie, to już rok temu w Tygodniu w Sieci wspominaliśmy, że taki problem się pojawi. I jak widać, się pojawił. Ale oczywiście urzędnik zawsze sobie poradzi. Na swój błąd znaleźli lekarstwo. Autorzy raportu rekomendują: wprowadźmy doradców zawodowych w gimnazjach. Zacznijmy zatrudniać absolwentów, studentów i uczniów w samorządach, by nabrali praktyki zawodowej. Wprowadźmy na pracodawców obowiązek zatrudniania na stabilniejszy okres po stażu. Ustabilizujmy także zatrudnienie sezonowe. A co najlepsze, przygotujmy lepsze oferty najmu, a także czasowego uzyskania mieszkania ze specjalnej puli budownictwa socjalnego. No, zupełnie jak mieszkania i samochody z przydziału za czasów komuny. Ponadto w raporcie znaleźć możemy także sugestie o wspieraniu elastyczności telepracy, by więcej matek na urlopie wychowawczym pracowało, wspierać równe traktowanie kobiet i mężczyzn, wspierając kwotowy udział kobiet w różnego rodzaju przedstawicielstwach, np. zarządach i radach nadzorczych spółek. Wymyślić nowe fundusze, by wspierały one matki powracające na rynek pracy oraz zwiększyć udział dzieci w edukacji przedszkolnej. Oczywiście prostym rozumowaniem pracodawcy możemy zauważyć, że jeżeli zostaną na niego nałożone niektóre obowiązki, na przykład konieczność zatrudnienia człowieka po odbytym stażu, wtedy taki pracodawca najprawdopodobniej w ogóle nie przyjmie nikogo na staż, bo nie może sobie wiązać rąk na przyszłość. Najprawdopodobniej rządzący, o ile świetnie przygotowują raporty, opierając się o dane z GUS-u, to całkiem kiepsko wczuwają się w rolę przedsiębiorców i nie zauważają, że najprostszym rozwiązaniem mogłoby okazać się zabranie swoich urzędniczych łap od gospodarki. A młodzi już sami by sobie pomogli. Ponadto autorzy raportu nie zauważyli także, że wielkim problemem młodych, którzy są na bezrobociu, a chcieliby na przykład samo się zatrudnić, jest kłoda rzucona im pod nogi przez administrację państwową, a nazywa się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, któremu młody człowiek mieszkający z rodzicami i chcący zarobić tyle, żeby opłacić rachunki, nim zarobi swoją pierwszą złotówkę od pierwszego klienta, już musi zapłacić równowartość tych rachunków ZUS-owi. Ale jak już wspomniałem, tego prawdopodobnie nie widać w danych GUS. Poza tym niestety nie jest to problem, który można by było rozwiązać, mianując kolejnego urzędnika do rozwiązywania tego problemu. Na koniec tego newsa pozostaje nam tylko komentarz pana Michała Boni, ministra PO, który zapytany, dlaczego przez ostatnie 4 lata rządów nie zajmował się sytuacją młodzieży, odpowiada on: wprowadziliśmy kierunki zamawiane na studiach, ustawę żłobkową ułatwiającą zakładanie żłobków, wydłużyliśmy urlopy macierzyńskie i wprowadziliśmy urlopy tacierzyńskie, wybudowaliśmy 1500 orlików, ale nie wszystko da się zrobić od razu. I o to chodzi, panie ministrze, zabierzcie swoje łapy od gospodarki, a my już sobie poradzimy. Kontestacja. Do przekrętów w przetargach jesteśmy już chyba wszyscy bardziej lub mniej przyzwyczajeni, ale urzędnicy nadal potrafią zaskakiwać nawet najwytrwalszych detektywów państwowych przetargów. I tym razem zaskoczył nas grudziącki zarząd dróg miejskich, który postawił dość ciekawe wymagania dla tych, którzy starają się wygrać przetarg na nadzór nad budową średnicówki, która ma połączyć miasto z węzłem drogowym na autostradzie A1. O ile cały przetarg napisany jest w porządku, od wykonawców wymaga się odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, to ciekawe stają się dodatkowe wymagania określające m.in. to, jak ma wyglądać i jak być wyposażone biuro nadzorującego inwestycje. Powinny się tam na przykład znaleźć 3 notebooki z Blu-rayem, kolorowa kawiarka cyfrowa, 2 drukarki laserowe, projektor montowany do sufitu, ekran projekcyjny i drugi przenośny oraz 2 niszczarki do dokumentów i laserowy telefaks. Można by się było zastanawiać, po co nadzorującemu taka ilość sprzętu biurowego. Ale linijkę niżej przeczytać możemy rozwiązanie tego problemu. Jak się okazuje, Zarząd Dróg Miejskich stawia warunek, że po ukończeniu realizacji inwestycji sprzęt staje się własnością zamawiającego. Ale żeby tego było mało, okazuje się, że zwycięzca przetargu musi ponadto Grudziąckiemu Zarządowi Dróg Miejskich, a dokładniej kierownikowi projektu zatrudnionemu właśnie w tym urzędzie, musi udostępnić samochód terenowy. Oczywiście urzędnicze wymagania są ciekawe. Auto ma mieć 6-biegową automatyczną skrzynię biegów, elektrycznie sterowane boczne szyby, przednie i tylnie, automatyczną klimatyzację, radioodtwarzacz CD, MP3, Bluetooth, podgrzewane przednie siedzenia oraz komplet opon zimowych z felgami. Oczywiście wszystkie koszty związane z użytkowaniem tego samochodu pokryje zarządca projektu. Oczywiście w razie, gdyby samochód się zepsuł i jego naprawa miała trwać dłużej niż 3 dni, trzeba będzie także kierownikowi projektu dostarczyć auto zastępcze. I tutaj w przypadku samochodu fantazja urzędników jednak się kończy, to znaczy terenówka po zakończeniu inwestycji wróci do zwycięzcy konkursu i nie przejdzie na własność urzędu. Zapytani o swoje wygórowane żądania, urzędnicy Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu stwierdzają, że nie mają samochodów służbowych, a jakoś muszą dojeżdżać na budowę. Ponadto zaznaczają, że jest to pierwszy realizowany przez nich tak duży projekt. Jak sprawdzili dziennikarze Gazety Wyborczej, cała budowa znajduje się 10 km od siedziby drogowców. A w przypadku limitu na wykorzystanie samochodu wpisano do 3000 km miesięcznie. Urzędnicy zapytani o ten limit stwierdzają, że tego typu inwestycja będzie wiązała się z częstymi wyjazdami do Warszawy i Bydgoszczy. Stąd limit, który na pewno nie zostanie przekroczony. Oczywiście dla urzędników wszystko jest ok, wszystko sobie policzyli. Jak się okazuje, na zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru nad budową ostatniego odcinka grudziąckiej średnicówki, drogowcy zarezerwowali sobie bagatela 600 tysięcy złotych. A tymczasem dziennikarze Gazety Wyborczej stawiają pytanie i zachęcają przedsiębiorców do informowania, czy wymaganie od firm startujących w miejskich przetargach pozostawienia po sobie drogiego sprzętu elektronicznego i użyczania luksusowego auta to dobra praktyka. Redakcja czeka na opinię pod adresem redakcja@toruń.agora.pl. Słuchajcie kontestacji. Rząd twierdzi, że jest problem z bezrobociem, że mało osób pracuje, wiele pozostaje bez pracy, trzeba coś zrobić, a tymczasem GUS publikuje wyniki badań z 2009 roku, według których prawie 800 tysięcy osób pracowało na czarno. Stanowiło to wtedy 5% ogółu pracujących. Jak się okazuje, na czarno największą popularnością cieszą się takie prace jak remonty i naprawy budowlano-instalacyjne, opieka nad dziećmi lub osobą starszą, handelek czy prace domowe. Częste były również korepetycje, prace ogrodniczo-rolne i usługi krawieckie. Według respondentów gusowskich ankiet ponad połowa pracujących na czarno były to osoby, które utrzymywały się tylko z tego zajęcia, pozostali zaś dorabiali sobie do etatu. jak się okazuje, średni dochód z pracy nierejestrowanej wyniósł prawie 800 zł miesięcznie. Jak widać, praca w szarej strefie jest na tyle opłacalna, by przetrwać gorsze czasy, mieć pieniądze na rachunki i wyżywienie. Ciekawe, kiedy do rządu dotrze, że wzrost szarej strefy zawsze związany był z nadmiernymi obciążeniami podatkowymi oraz dodatkowymi kosztami, które nie są bezpośrednim podatkiem, ale także przeszkadzają w pracy. Na przykład taki obowiązek płacenia ZUS-u. Słuchajcie, kontestacji? Naszą powakacyjną przygodę w Unii Europejskiej rozpoczniemy od dość smutnej informacji. Mianowicie Komisja Europejska zażyczyła sobie jednak wprowadzenie podatku od transakcji finansowych. Celem tego podatku ma być zapewnienie bezpośrednich wpływów do budżetu Unii Europejskiej. I to nie tylko ze strefy euro, ale z całej Unii Europejskiej, bowiem jak zakłada Komisja, podatek miałby być wprowadzony we wszystkich krajach. Ponadto urzędnicy zapowiadają, że swoją chorą ideą zarażać będą także innych członków G20, już na szczycie w Cannes. Urzędnicy unijni już zacierają ręce i wyliczają, że do budżetu Komisji Europejskiej wpłynąć powinno 15 do 20 miliardów euro. Wspaniałomyślni unijni włodarze zrezygnowali z drugiego pomysłu, czyli opodatkowania zysków sektora finansowego, ponieważ obawiali się, że banki swoje koszty związane z podatkiem przerzucą na obywateli. Chociaż, jak mówi przewodniczący José Barroso, sądzę, że podatek od transakcji finansowych byłby sprawiedliwym wkładem z sektora finansowego po kryzysie. Zwłaszcza, że transakcje finansowe są wyłączone z podatku VAT. Może pan przewodniczący pomyślałby w drugą stronę i na przykład zniósł podatek VAT dla wszystkich pozostałych usług. Ale cóż, dotychczas podatek na sektor bankowy nie został nałożony, bowiem Komisja Europejska obawiała się odpływu aktywów w kierunku Nowego Jorku czy Zatoki Perskiej. Teraz sytuacja w Unii się nieco poprawiła, więc można śmiało nakładać kolejne homonta swoim obywatelom. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. I kolejna wiadomość związana z finansami Unii Europejskiej. Mianowicie, ponieważ źle się dzieje, Unia Europejska, a dokładnie kilka krajów, stwierdziło, że nie będzie dalszego spekulowania i zysku na spadkach. Giełdy w Paryżu, Mediolanie, Madrycie i Brukseli zakazały zawierania transakcji krótkiej sprzedaży, czyli de facto działania, które polega na pożyczaniu od maklera akcji, sprzedaniu ich, potem gdy wartość tych akcji spadnie, odkupieniu, oddaniu maklerowi i zachowaniu dla siebie zysku. Jest to, innymi słowy, zarabianie na spadku cen poszczególnych papierów wartościowych. Oczywiście Europejski Regulator Rynków Kapitałowych, ESMA, tłumaczy nałożenie zakazu ograniczeniem korzyści, jakie można osiągać z rozpowszechniania fałszywych pogłosek, czyli de facto sianiem paniki na giełdach. Jak na razie zakaz dokonywania transakcji trwać będzie przez najbliższe 2 tygodnie, a potem się zobaczy. A w niedalekiej przyszłości może w ogóle zabroni się obywatelom zarabiania na giełdzie, bo grać niech grają, byleby się nie dorobili. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Dobra wiadomość przypłynęła do nas prosto zza oceanu. 13 sierpnia Federalny Sąd Apelacyjny w Atlancie uznał za bezprawne i niezgodne z konstytucją przymusowe ubezpieczenia wprowadzone w całej reformie Obamacare. Sąd uznał, że nawet podczas największych obciążeń w II wojnie światowej czy wielkiego krachu w latach 30. Kongres nigdy nie wymagał przymusowego wykupienia obligacji rządowych, ani nie wymuszał na obywatelach większego oszczędzania. Mamy więc teraz dwa wyroki sądu. Jeden za ubezpieczeniami, który zapadł w Ohio, w Cincinnati, i teraz drugi chroniący wolności obywatelskie w Atlancie. Sprawa trafi więc do Sądu Najwyższego, w którym wyrok zapadnie najprawdopodobniej w przyszłym roku w trakcie kampanii prezydenckiej. I wtedy społeczeństwo w wyborach rozliczy demokratów i ich przewodniczącego Obamę. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Ale jak zawsze, kiedy pojawi się wiadomość pozytywna, pojawi się także pewne udziwnienie. Elmhurst College to liberalna szkoła sztuk pięknych, stowarzyszona z protestanckim Zjednoczonym Kościołem Chrystusa. Wprowadziła ona ostatnio do swojego formularza aplikacyjnego dla studentów nowe pytanie, tym razem o orientację i tożsamość seksualną. Przyszli studenci pytani są, czy uważasz się za członka wspólnoty mniejszości seksualnych? Mogą odpowiedzieć tak, nie lub wolałbym nie odpowiadać na to pytanie. Jak tłumaczy rektor uczelni, uczelnia chce każdego studenta traktować indywidualnie i odrębnie i przez to stworzyć każdemu studentowi odrębne, lepsze warunki do korzystnej aklimatyzacji. Ale cóż, jak widać za oceanem, zapomina się, że biurko i biblioteka jest w pracy i na uczelni, zaś łóżko i sprawy rodzinne w domu. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! Natomiast na koniec bardzo krótka informacja. Na Ziemi pojawił się bardzo szkodliwy i zaraźliwy wirus zarazy podatkowej. Dotyka on milionerów, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych, ale znaleziono już 4 przypadki w Niemczech, a także we Francji i innych częściach Europy. Zarażone nim osoby nagle uzyskują świadomość, że są bogaczami, i wybuchają wspaniałą miłością do ludu, państwa i podatków. Żądają opodatkowania się. Chcą, by wszyscy tak bogaci jak oni płacili jeszcze większe podatki. Jak na razie nie wymyślono jeszcze serum przeciwko temu wirusowi, rządy zalecają profilaktykę. Pozostać biednym i nie wzbogacać się nadmiernie, to wirus nie zaatakuje. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. I to już na dzisiaj wszystko. Cieszę się, że wysłuchaliście audycji i zapraszam na następny tydzień w sieci, już za tydzień, znów w poniedziałek o godzinie 8. Życząc udanego tygodnia, żegna się z Wami Wiktor Parol.